Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Madem fitne öldürmekten beterdir, o halde Cenab-ı Allah 193. ayet-i kerimede şöyle diyor. Ve katiluhum hatta la tekuna fitnetun ve yekuna dinu lillah. Fe in intehav fe la udvane illa ala zalimin. Kur'an-ı Kerim'de bir bu ayet-i kerime var bu şekilde. Bir de Enfal suresinde kulluhu ziyadesiyle var bu ayet-i kerimenin bu bölümü. Yani onlarla fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle, tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar savaşınız diyor. Bu ayet-i kerime Müslüman olarak hepimizin elbette ama benim de çok hoşuma gidiyor. Bu da Enfal suresinde tek kelime fazlasıyla olan ayet-i kerimede. Çünkü bu ayet-i kerime Müslümana sürekli bir dirilik, bir canlılık, bir dinamizm veriyor. Öyle bir ruh var ki bu ayet-i kerimede, Müslümanın atıl, hareketsiz, pısırık, bir şeyler ortaya koymayan, üretmeyen, insanlara faydalı olmayan bir varlık olmasına müsaade etmiyor. Bugün dünyayı düşünecek olursanız, bugünkü dünya halini, her şey aslında istedikleri kadar barıştan söz etsinler, savaşa hizmet edecek şekilde organize edilmiş ve örgütlenmiştir. Yapılanmıştır. Vaziyeti budur. Her şeyleri savaş içindir. Ve savaşa göredir. Biraz da varlıklarını bu savaşa yönelik ekonomiye borçludurlar. İslam'da bu iş bu manada değildir. Yani İslam'ın savaşının mahiyetiyle onların savaşlarının mahiyeti, İslam'ın savaşının amacı ile onlarınkinin amacı çok farklıdır. İşte bu ayet-i kerime savaşın, cihadın ne olduğunu, niçin olduğunu ortaya koyması açısından çok önem taşıyor. İki tane sebep gösteriyor ayet-i kerime savaş için. İki gerekçesi var İslam savaşının. Her ikisine de aklı başında hiçbir insanın en ufak bir itirazı olmaz. Nedir bunlar? Fitne kalmayıncaya kadar. Fitnenin kökü kazınacak. Kazındıktan sonra ne olacak? Din Allah'ın olacak. İslam'ın savaşının iki tane büyük amacı vardır. Ve bunun dışında İslam savaşmayı kabul etmiyor. Savaş İslam'ın savaşı ya fitneyi ortadan kaldırmaya yönelik olacak veya fitnenin ortadan kaldırılmasından sonra tekrar fitnenin avdet etmemesi için, geri dönmemesi için, tekrarlanmaması için, geri gelmemesi için Allah'ın dini hakim kılınacak. Fitne varsa, Allah'ın dini hakim değilse, beşeriyet de hayatın tadını, lezzetini alamaz. Günümüzde olduğu gibi. Her şeye sahip olsalar bile alamazlar. Batı insanı, materyalist felsefe ve düşüncesinin neticesinde hedefsiz bir insan haline gelmiştir. Hayvandan daha ileri bir adımda değildir. Evet, şeklen Allahü Teala onu insan olarak yaratmıştır ama hayvan da yer, içer ve cinsel ihtiyaçlarını sırası gelince karşılar. O kadar. insanı hayvan seviyesine indiren, Allahü Teala onu ahsen-i takvimde yaratmışken insanı o yerlere, o basamaklara geri döndüren, düşüren, alçaltan bir medeniyet vahşetin ta kendisidir. Bir felsefe insana düşman felsefenin ta kendisidir. Bir sistem insanı mahveden bir sistemdir. İnsanın insanlığını bitiriyor. İnsanın amaçlarını öldürüyor. İnsanı yüce bir mahluk olmaktan çıkartıyor. Sefil, zavallı bir mahluk haline getiriyor. İşte İslam'ın savaşı, fitnenin ta kendisi olan ve bunun çamurlarının Müslümanları da kapsayacak hale gelmesine müsaade etmeyen bir savaştır. Çünkü İslam dışı cahiliyenin bir tabiatı sıradan bir hayvan tabiatı değildir. Saldırgan bir hayvan tabiatıdır. Ben hayvan gibi yaşıyorum arkadaş. Bana da dokunmayın, ben de size dokunmuyorum demiyor bu medeniyet. Bu vahşet, bu cahiliye. Ya eskiden beri öyleydi, şimdi de böyle. Benim cahiliyemin çarkının dönmesi için kimi öldürmem gerekiyorsa öldürürüm. Kimi sömürmem gerekiyorsa sömürürüm. Hangi tahribatı yapmam gerekiyorsa yaparım diyor. Eğer birilerinin dinlerini, inançlarını, akidelerini yaşaması benim varlığıma tehlike ise, tehlike ihtimalini taşıyorsa hemen terörist yaftası ile yaftalanır ve imha edilmesi için ne lazımsa yapılır. Günümüz 20. asır cahiliyetinin 21. asra girdiler tabii. 21. asır cahiliyetinin vaziyeti budur. Parolası ve sloganları bunlardır. Ve bunların türevleridir. Söyledikleri güzel laflar, bilmem neler vesairelerin hiç kıymeti yoktur. Hakikat budur. Dünyaya verdikleri ve sergiledikleri budur. Ondan sonra kalkıyorlar, Müslümanların yaşadıkları topraklardaki yöneticilere diyorlar ki, bu işin çaresine bakınız. Sizin ülkenizde Amerikan aleyhtarlığı trendi yükseliyor. Vay ahmak oğlu ahmaklar. Bir de yükselmeyecek mi? Siz bizi ne zannediyorsunuz? Kardeşlerimizi katledeceksiniz. Zamanı gelince bizi de sıraya koyacaksınız. Onların hiçbir hukuklarına riayet etmeyeceksiniz. Başlarımıza kölelerinizi, kuklalarınızı musallat edeceksiniz. Onlar da bizim ensemizde boza pişirecekler. Bizi dinimizi, akidemizi yaşamaktan alıkoyacaklar. Ve sizi seveceğiz. Nerede bu bolluk ya? Böyle şey olur mu? Bir insandan bu beklenebilir mi? Benim hayatıma kastedeceksin. Benim inancımı kastedeceksin. İnancıma kastedeceksin. Benim kardeşlerimi katledeceksin. Bana hayat hakkı tanımayacaksın. İnancımı yaşamaya fırsat vereceksin. Vermeyeceksin. Ondan sonra da benden seni sevmemi bekleyeceksin. Böyle şey nasıl olur? Nasıl beklenir? Akılsız bir deliden bile bunu bekleyemezler. Allah'ın nuruyla bakan, olayları Allah'ın nuruyla gören bir Müslümandan böyle bir şeyi nasıl bekleyebilirler? Onlar ne zannediyorlar kendilerini ve Müslümanları? İşte bu fitnenin ortadan kalkması için Müslümanın bu fitneyi ortadan kaldırabilecek güce, kuvvete, kabiliyete, donanıma, planlamaya, programlamaya sahip olması zorunludur. Çünkü hedefimiz büyük. Büyük ümmete büyük hedef. Yeryüzünden fitne silinecek. Fitnenin eseri kalmayacak. Ondan sonra da Allah'ın dini hakim olacak. Din yalnız Allah'ın olacak. Müslümanı da kafiri de Allah'ın dinine göre muamele görecek. İsteyen kafir kalabilir elbette. Fakat o kafirin hakkı ve hukukunu da ancak İslam garantileyebilir. Ancak İslam garantileyebilir. Avrupalılar Afrika'yı, Güney Amerika'yı, Amerika'nın kuzeyini talan ettikleri vakit kendileri gibi dinlerinde değildilerdi ama bize göre kendileri gibiydi, kafirdiler. Bu kafirler, bu kafirlerin, öbür kafirlerin haklarına, hukuklarına riayet etmediler. Yani kuvvetli kafirler, zayıf kafirleri perişan ettiler, mahvettiler. Öldürdüler, nesillerini tükettiler. Zenginlik kaynaklarını ellerinden aldılar. Kızılderilileri silah zoruyla içkiye alıştırdılar. Çevrelerinde bulunan güzel hayvanları kürkleri için telef ettiler. Mükemmel ağaçları, ormanları kendilerine arsa üretmek için, efendime söyleyeyim, öbür taraftaki kereste fabrikalarını çalıştırmak için ta Avrupalar taşıdılar. Ve neler neler yapmadılar. Dolayısıyla küfür herkes için bir tehlikedir. Küfrün hakimiyeti ve güçlenmesi de en büyük tehlikedir. Çünkü küfür hak, hukuk, hudut, sınır tanımaz. Küfrün güçlü olması kadar beşeriyet aleyhine büyük bir tehlike yoktur. Onun için İslam küfrün güçlenmesini ve gücü doğrultusunda faaliyete girmesini fitne olarak adlandırıyor. Müslümanlar için de fitne, kendileri gibi görmedikleri, kabul etmedikleri Müslüman olmayanlar için de fitnedir. O halde İslam'ın ve Müslümanların en önemli hedefi bu fitneyi ortadan kaldırmak, arkasından da Allah'ın dinini hakim kılmaktır. Dinin Allah'a olmasını sağlamaktır, Allah'a ait olmasını sağlamaktır. Yani itaatin, Fatiha suresinde din kelimesini açıklarken orada bulunanlar hatırlayacaktır. Dinin bir manası da itaat ve boyun eğmektir. İnsanlar Allah'ın ahkamına uyacaklar. Allah'ın nizamına boyun eğecekler. Kafir de olsalar, Müslüman da olsalar. Müslüman, Allah'ın bütün şer'i ahkamına Müslüman olarak inandığı için itaat edecek. Allah'ın dinine böylece uyacak. Kafir de İslam'ın ona verdiği teminatın gereği kendi dinini İslam'ın sağladığı özgürlükle yaşayacaktır. Kendi inançlarını İslam'ın gerçekleştirdiği müstesna hürriyet ortamıyla yaşayacaktır. Ashab dönemindeki bütün fütuhatta bütün Hristiyanların ittifakla söyledikleri bir söz vardır. Sizin bize muameleniz kendi dindaşlarımızın bize muamelesinden çok daha mükemmeldir, çok daha adilanedir. Tarihte bunun şeref tabloları sayılamayacak kadar çoktur. Onun için dinin Allah'a olması, yalnız Allah'ın olması, bütünüyle Allah'ın olması, Müslümanıyla kafiriyle beşeriyet için rahmetin ta kendisidir. İnsanlık şerefini muhafaza etmenin ta kendisidir. İnsanın insanca yaşamasının en büyük teminatıdır. Onun için bizler işte böyle büyük hedefler için memuruz. Böyle büyük hedeflere koşmakla görevliyiz. Bunlar şerefli şeylerdir. Şerefli gayelerdir. Allah bu ayetle bizi ne kadar şereflendirdiğini dile getirdiği için bu ayet hoşuma çok gidiyor. Müslümanların hoşuna çok gitmesi lazım. Çok müstesna bir görev veriyor bize bu ayet-i kerimeyle. Bunun için nefes tüketeceksiniz. Bunun için yorulacaksınız. Bunun için çalışacaksınız. İnsanlığın saadeti için. İnsanlığın mutluluğu için. Eğer insanlık fitneye maruz ise, yani Allah'ın dinini bilemiyorsa, yani Allah'ın dinini yaşayamıyorsa, Allah'ın dininden haberdar değilse, haberdar olmakla birlikte bir takım fitne güçleri onun yaşama isteğinin önünde engel teşkil ediyorsa, Müslüman yolun neresinde olursa olsun, gücün hangi noktasında olursa olsun, bir gün gelecek ve ben veya benim gibi iman eden kardeşlerim yeryüzünden fitneyi kaldıracaktır. Onun için şu anda ben bu konumda, bu gücümle, bu imkanımla üzerime düşeni sonuna kadar yapıyorum. Yapacağım, yapmak üzere varım diyecek Müslüman. Böyle diyebildiği zaman hayatının anlamı bambaşka olur. Hayattan duyacağı zevk ve heyecan bambaşka olur. O zaman Ebu Eyyub el-Ensari'nin şu kadar yaşta ta İstanbul'a kadar atın üzerinde zor durduğu halde yaşlılıktan gelişini o zaman insan anlayabiliyor. Çünkü İslam'ın ona verdiği canlılık ve dirilik, yaşının onu eskitmesinin, bedenini eskitmesinin, pörsütmesinin çok çok ilerisinde. O şevki, o aşkı, o heyecanı yeryüzünden fitnenin geriletilmesi için bu anda bile bir şeyler yapabilirim diyebilmesi bu ruhun sayesindedir. Onun için bazen latife olsun, bazen de bence ciddi, ben ciddi olarak da söylüyorum. Latife olarak konuştuğumuz da oluyor ama Müslüman olarak yaşlanabiliriz ama ihtiyarlamayız. Yaşlanacağız tabii, bu Allah'ın bir kanunu. Fakat Allah'ın dininin, Kur'an-ı Kerim'in, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin bize verdiği canlılık, bize verdiği dirilik o kadar büyük ki, onun neticesinde yaptığımız işler, işlere Allah-u Teala bedenimiz yerin altında fani olduktan sonra bile hayatiyet nasip eder. Şu anda bu sohbetimiz, bu dersimiz onların hayattayken ektikleri tohumların 14 asır sonra bile semeresini verdiğinin göstergesidir. Öyle bir ağaçtır ki İslam ağacı, İslam adına dikilen ağaçlar, bitkiler öyle ağaçtırlar ki Kur'an-ı Kerim'in belirttiği gibi her zaman Rabbinin izniyle yemişlerini, meyvelerini verir. Rabbinin izniyle o güzel sözler diyor, her zaman yemişlerini, mahsullerini verir. Kefereler ve cahiliyenin mensupları, cahiliye adına şeytanın saflarında mücadele verenler, istedikleri kadar ve istedikleri şekilde İslam'ın o hoş ve güzel davetinin dallarını, budaklarını kesmeye uğraşsınlar. Yemin billah ederek bu ayet-i kerimelere ve Kur'an-ı Kerim'in diğer hakikatlerine dayanarak söylüyoruz ki bunun hakkından gelemezler. Ve Allah'ın izniyle bu ağaç bir gün gelecek, yeryüzünün tamamını kaplayacaktır. Fitne yeryüzünden kalkacaktır ve din sadece Allah'ın olacaktır. Bizim buna imanımız sonsuzdur. Cenab-ı Allah'tan bu yüce dava uğrunda bu ebedi ağacın gölgesinin bütün beşeriyeti ve dünyayı kaplaması uğrunda son nefesimize kadar mücadele vermek, doğru ve istikamet üzere yaşamak ve bunun için çalışmak fırsat ve imkanını hepimize bahşeylesin inşallah. Amin. En büyük gayemiz, en büyük emelimiz budur. Gerisi hikayedir. Bunun dışındaki bütün hedefler küçüktür. Hedef bile olmaya, hedef bile adlandırılmaya layık değildir. Dininizi kazanabildiyseniz, dininizi yüceltebildiyseniz, dünyada elde edemediklerinize üzülmeyiniz. Değmez. Ama dininiz bir zarar görürse, ufak da olsa, işte o zaman müteessir olunuz. o zararı bir an önce izale etmek için, geriletmek için bütün varlığınızı ve imkanlarınızı yine Allah'ın emir ve buyrukları doğrultusunda ortaya koymaya gayret ediniz. Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşınız. Ama vazgeçtiler. فَاِنْ اِنْتَهَوْا Eğer vazgeçerlerse, çeşitli sebeplerden dolayı vazgeçebilirler. Güçleri, takatleri kalmamıştır. Ondan dolayı vazgeçebilirler. İslam'ın önünde durulamayacağını, maddeten güçlü olsalar bile, İslam'ın sahip olduğu ve hakikat oluşundan kaynaklanan gücünün önünde duramayacaklarını anladıkları için de vazgeçebilirler. İman ederler, vazgeçerler. Bir şekilde yani eğer teslim-i silah eylerlerse, silahlarını bırakırlarsa, İslam'a ve Müslümanlara karşı savaşmaktan vazgeçerlerse, onlara Müslümanların savaşlarını sürdürmesinin bir manası, bir gerekçesi kalmaz. Çünkü dediğimiz gibi İslam iki şey için savaşır. Ya Müslüman olan ve olmayanların üzerindeki fitneyi ortadan kaldırmak için savaşır, yahut da fitne kalkmış, Allah'ın dini hakim olmamış, her zaman fitne tekrar baş gösterebilir, Allah'ın dininin hakim olması için savaşır. İslam savaşında ganimetmiş, sömürmekmiş, talan etmekmiş yok. İslam, Osmanlı mesela, Balkanlara hakim oldu. Sürekli olarak Anadolu'dan Balkan'a imkan taşıdı. Zenginlik taşıdı, insan taşıdı. Oradan bir şey gelmedi. Budur. İslam sömürmek için gitmedi ki. Sömürmek için gitmedi. Ne alındıysa onlardan, oranın da idaresi için gerekli masrafların, bilmem neler vesaireler karşılanması için yaptı. Bunun başka bir izahı yok. Başka bir gerekçesi yok. Ama Amerikan keferesinin bir de Irak'ı işgalini düşünün. Neleri talan ettiler. Petrol Bakanlığı'nı hemen muhafaza altına aldılar. Kütüphaneler, müzeler ve benzeri onlarca çok tarihi ve değer, tarihi değeri, parasal değeri de çok büyük olan şeyler sonuna kadar talan edildi. Küçükken okurdum kitaplarda, bakıyordum ki Allah Allah, ya şu kitap işte İngiltere'de, İngiltere'de kütüphanesinde tek nüsha olarak var. Allah Allah. Bu İslam'ın bir eseri, Müslümanların yazdıkları bir eser ve tek nüsha. Orada ne işi var? O zaman için çok fazla anlayamıyorduk. Şu anda gün canlı olarak yaşadık. Demek ki 100 yıl önce, 200 yıl önce böyle bir sömürüyle, böyle bir işgalle gitmişti. Böyle bir kandırmayla, böyle bir aldatmayla gitmişti. Batı'nın elindeki hiçbir zenginlik namusluca ele geçirilmiş bir zenginlik değildir. Hepsinde hilekarlık, hepsinde madrabazlık, hepsinde adilik, karaktersizlik emareleri yığın yığın var. Onun için onların bize de çok ihtiyaçları var. Bizim faziletlerimize, bizim elimizdeki üstün ahlaka gerçekten ihtiyaçları var. Müslüman olurlar olmazlar o ayrı bir konu. Fakat insan olmaları için bizi tanımaları lazım. Bizim üstünlüğümüzü, elimizdeki değerlerin üstünlüğünü kabul etmesi lazım. Bizim derken şahsımızı kastetmiyoruz. Bizi değerli kılan, bizi üstün kılan akidemizdir. Akidemizin üstünlüğünü, o bu üstünlüğe, bu ahlaka, bu fazilete muhtaç olduklarını bilmelidirler. Sırası gelince bizim onlara bunu anlatmamız lazımdır. Eğer vazgeçerlerse, zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur diyor. فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَى الظَّالِمِينَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Vazgeçerlerse sizinle savaşmaktan Şunu bilin ki İslam'ın ilkesi zalimlerden başkalarına düşmanlık yapmamaktır. Düşmanlık olmaz. Ancak zalimlere, haksızlık yapanlara, zulüm işleyenlere karşı saldırganlık, daha doğrusu düşmanlık yapılır. Onlar düşmanlıktan vazgeçerlerse mesele bitmiştir. Çünkü bizim derdimiz onların kökünü kazımak değil ki, öyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz bize kardeş olurlarsa ne âlâ. Olmazlarsa biz de onları insan gibi güvenliğimiz altında, İslam'ın hakimiyeti altında insan gibi yaşatmak isteriz. Bunu kabul ederlerse mesele biter. Veya bizimle, hayır arkadaş biz sizinle barış içerisinde yaşamak istiyoruz, hakimiyetinizi de kabul etmiyoruz. Biz de onu kabul edersek mesele değil. Etmezsek hakimiyetimiz altında hür, özgür, inançlarını istedikleri gibi yaşayabilecek şekilde rahat, bizim imkanlarımızdan istifade ederler. Üstelik bizim mükellefiyetlerimize de muhatap olmazlar. Bizim mükellefiyetlerimize muhatap olmazlar. Bizim haklarımızın hepsine sahip olurlar. Fakat yükümlülüklerimizin çoğuna da sahip olmazlar. Namaz kılmazlar, zekat vermezler, bilmem cihada katılmazlar, şunu etmezler, bunu etmezler. Bir yığın şeyleri var. Ama İslam adaletinden de sonuna kadar istifade ederler. İslam'ın hakkaniyetinden, İslam'ın onlara tanıdığı imkanlardan sonuna kadar istifade ederler. Dolayısıyla burada ufak bir parantez açarak belki bir çeşit öz eleştiri bakımından söylemek istiyorum. Az önce bir önceki derste yani hemen cihadın fıkhının da doğru olarak anlaşılmasının da çok önemli olduğuna dikkat çekmiştim. Bunu burada tekrar etmek istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir iki ayet-i kerime çekerek, cımbızla alarak biz bu ayet-i kerimeyle amel ediyoruz demek ciddi bir hatadır. Kur'an'ı anlamamaktır. Kur'an-ı Kerim'i en azından bir konuyu tetkik ederken o konuyla alakalı uzaktan yakından ne kadar ayet-i kerime varsa ve bunların tarihi bağlamları ifade yerindeyse de göz önünde bulundurularak anlaşılmaya çalışılırsa doğru anlamak imkanımız olur. Nitekim merhum İbnül Kayyim el-Cevziye Zadül Maat'te cihada dair emirleri açıklarken bunu yapmaya çalışmıştır. Ve çok büyük ölçüde de gerçekten çok önemli güzel ipuçları vermiştir. Allahü Teala'nın da bu konuda tevfikine de mazhar olmuştur. Burada işte bizim özellikle dikkat etmemiz gereken yani bu fıkhın önemli kilit noktalarından bir tanesi şu. Kendi vakamızı iyi anlamak, dünyanın vakasını iyi anlamak, kendi imkanlarımızı iyi tespit etmek, karşılıklı olarak güçleri, imkanları iyi tartabilmek. Ve bu şartlar muvacehesinde bizim hangi hükümlere muhatap olduğumuzu iyi kavramak. Yani Müslümanlar yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmak ve fitneyi ortadan kaldırmak için fiilen savaş aşamasında mıdır? Kaba olarak söylüyorum. Yoksa bunun hazırlıklarını yapmak aşamasında mıdır? Bunu iyi tespit edemezsek yanlış yaparız. Hazırlık aşamasında olduğumuz halde, hazırlık aşamamız nihayete ermiş, artık her şeyi biz halledebiliriz, takır takır bitirebiliriz dediğimiz zaman isti'cal olur. Cenab-ı Allah ise Ankebut suresinin sonunda şöyle buyuruyor. Benzeri hadiseleri emrettikten, hatırlattıktan sonra وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُوقِنُونَ diyor. İman etmeyenler, yakın sahibi olmayanlar seni hafife alıp aceleciliğe sürüklemesin diyor. Vakitsiz iş yaptırtmasın. Bugünkü halk diliyle söyleyecek olursak erken doğum olmasın. Ya sakat olur ya hayat şansı olmaz. yaşama şansı olmaz. Zamanında ve tabii olanı, hareketin tabiatını, İslam'ın tabiatını doğru anlayarak tespit etme cihetine gitmemiz lazım. Bu Müslümanların, özellikle de bir şekilde Müslümanların önünde olanların idrak etmeleri ve anlamaları gereken bir konudur. 194. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah "Eşşehrul haramu bişşehril harami vel hurumatu kisas. Femen i'tedâ aleykum fe'tedû aleyhi bimisli ma'tedâ aleykum. Vettekullâha ve'lemû ennallâha ma'al muttakîn." Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler de karşılıklı kısas yapılır. Kim size haksızlık ederse, siz de onun size haksızlık yaptığı haksızlığın misliyle haksızlık edin. Saldırın yani. Kim size saldırırsa, onun size saldırdığının misliyle siz de saldırın. Ama vettekullah, Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı olun. İşte bu insanlık onlarda yoktur. Kafire takva emri verilmemiştir. Onun için kafirin savaşında hukuk yoktur. Hukuk dinlemez. Allah'a karşı takvalı olun ve bilin ki Allah müttakilerle, takva sahipleriyle beraberdir. Dolayısıyla Allah sizinle beraberse, müttaki olduğunuz takdirde, bütün kainat gelse size karşı duramaz. Size yanlış iş yaptıramaz. Allah izin vermediği sürece. Malum sebebi nüzul olarak şöyle anlatılıyor. Eşşehrul haramu bişşehril haram. Haram ay, haram aya karşılıktır. Peygamber umre yapmak üzere Zülkade ayında, hicretin 6. senesinde ihrama girmişti. Ancak Mekkeli müşrikler onu engellemişlerdi, biliyorsunuz. İşte bu haram ay. Buna karşılık ertesi sene umre yapmak üzere Mekkeli müşriklerle barış yapmıştı. İşte bu haram aya karşılık, yani bir haram ayda İhrama girdiniz, umrenizi yapamadınız. Üzülmeyiniz. O haram aya karşılık bir diğer senenin haram ayında umrenizi yapmış olacaksınız. Bu bir çeşit de müjde aynı zamanda. Ondan sonra vel hurumatu kisas. Hürmetler ise karşılıklıdır, kısas yapılır. Bir görüşe göre Kureyşliler Allah Resulü'nü umreden alıkoyunca bundan dolayı övündüler. Cenab-ı Allah da ertesi sene ona umre yapmayı nasip ederek onun lehine Allah Resulü için kısas yapmış oldu. Müslümanlar için adaleti sağlamış oldu. Çünkü Kureyş yapmaması gereken bir işi yapıyordu. Cahiliye döneminde bile İnsanlar umre yapmaktan, hac etmekten alıkonulmamıştı. O zamana kadar böyle bir engelleme olmamıştı. Fakat Kureyşliler Müslüman oldukları için Müslümanları, Allah Resulü'nü ilk defasında alıkoydular. Engellediler. Cenab-ı Allah da hürmeti, yani kısas uyguladı. Ne demek o? Haram ayda onu umre yapmaktan alıkoydular. Ertesi sene bir diğer haram ayda ne oldu? Umresini yaptı. Böylelikle haram ay, haram aya karşılık kısas yapılmış oldu. Bir diğer görüşe göre bu hürmetler karşılıklıdır bölümünün nüzul sebebi şu. Kureyşliler Allah Resulüne sordular, peygambere. Ya Muhammed, haram ayda bizimle savaşmak sana yasak mı kılındı? Muhtemelen bu da Hudeybiye'de oluyor. Allah Resulü evet deyince onlar da onun bu haram kılınma hükmünü, ona bu işin haram kılınmasını istismar ederek Müslümanlara savaş açmak ve onları gafil avlamak istediler. Cenab-ı Allah hemen Müslümanlara bir çıkış yolu gösterdi. Madem onlar haram ayın hürmetini tanımıyorlar, siz onların sizi gafil avlamalarına fırsat vermeyiniz. Haram ayda olsa ona karşılık verin. Onlara karşılık verin. Ama ilk saldıran siz olmayın. Böylelikle nefsi müdafaa yapılmış olur. Nefsi müdafaa ise kendini müdafaa ettiğin için senin herhangi bir hurmiyeti, Allah'ın çiğnenmesini yasak kıldığı bir haramlığı sen çiğnemiş olmuyorsun, kendini korumuş oluyorsun. Kendini korumuş oluyorsun. Yani muharref Hristiyanlıkta olduğu gibi sağ yanağına tokat vurana sol yanağı çevirmek yoktur İslam'da. Bu yok. Affetmek var mıdır? Vardır. Vardır. Fakat affın fayda vermesinin umulduğu yerlerde ve özellikle Müslümanların kendi aralarında af öncelenmesi gereken bir muamele çeşididir. Öldürmek dahil olmak üzere, haksızca öldürmek dahil olmak üzere İslam affı daha çok tavsiye etmiştir. Ve affetmek Müslümanın Müslümanı Allah rızası için affetmesi, adaletin ve Allah'ın hükmünün, adil hükmünün uygulanmasından daha çok Allah'ın hoşuna gider. Ama size karşı haddi aşan kimselere siz de saldırganlık ediniz. Şimdi tabii burada Arapçada bir anlatım şekli var. Bu da edebiyatta buna müşakele deniliyor Arapçada. Size karşı adavet yapana, yani haddi aşarak düşmanlık edene, siz de onun yaptığı düşmanlığın misliyle, size yaptığı düşmanlığın misliyle düşmanlık yapınız. Oysa bizim yaptığımız düşmanlığa karşılık vermektir. Bu da adalettir. Ama niçin Cenab-ı Allah buna da üdvan, yani saldırganlık veya düşmanlık adını vermiştir? Onların yaptıkları işin asıl mahiyeti bu olduğuna dikkat çekmek içindir. Onların yaptıklarının hiçbir izahı olmaz. Bizim yaptığımıza eğer saldırganlık denirse sadece onların saldırganlıklarına karşılık vermektir. Eğer düşmanlıksa bizim yaptığımız sadece onların düşmanlıklarına karşılık vermektir. Hem de misliyle. Fazlasıyla olmaz. Fazlasıyla olmaz. Daha az olması da tavsiye edilmez. Çünkü o zaman düşman zanneder ki Müslüman'da bir zayıflık vardır. Şımarır o zaman. Sana yaptığı ama Allah'tan korkmak icap eder. Ve bilin ki diyor Allah takva sahipleriyle beraberdir. Gerçekten takva Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın üzerinde durduğu çok önemli bir hadisedir. Ve takvanın hududu, kemalinin yani mükemmelliğinin hududu yoktur. Mükemmelliğin hududu yoktur. Asgarisi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek şirkten ve şirkin önderlerinden korunmaktır. Asgarisi budur. Onun en üst sınırı ise Allah'tan korkabildiğiniz, takvalı olabildiğiniz kadarıyla haramlardan sakınmak, efendime söyleyeyim helallerden hudutlu bir şekilde Allah rızası için yararlanmak, yani helallerden sonuna kadar Allah rızası için yararlanmayı terk etmek de takvanın bir parçasıdır ve bu böyle ila nihaya devam eder. Bugünkü dersimizde göreceğimiz son ayet-i kerime Bakara suresinin 195. ayet-i kerimesidir. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ve bir de Allah yolunda infak ediniz. Kendi ellerinizle tehlikeye atılmayınız. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız. Ve iyilik yapınız, ihsanda bulununuz. Şüphesiz Allah ihsanda bulunanları sever. Allah yolunda infak, yani Allah yolunda cihadın her aşaması için gerekecek olan her türlü harcamaya kişinin gücü ve imkanları ölçüsünde katılması demektir. Sınırı yok, önü açıktır. Asgarisinin de sınırı yoktur. Çünkü Tebuk gazvesinde inşallah geleceği vakit anlatacağımız üzere Cenab-ı Allah Tebuk gazvesi için Müslümanların infak etmelerini emir buyurunca bazı sahabiler getirecek bir şeyleri yok. Gitmişler, çalışmışlar, çabalamışlar. Çoluk çocukları için bir iki avuç hurma kazanmışlar. Ücret olarak almışlar. Hurma da çok kaliteli değil. Bulabildikleri kadarını Allah Resulü de getirmişler. Münafıklar, şuna bak, Allahü Teala'nın bunların kötü, adi bir avuç hurmasına ihtiyacı mı var diye onlara ayıpladılar. Osman radıyallahu anh şu kadar gaziyi donattı, bu kadar da verilir mi dediler. Yani illa söyleyecek bir şey bulacak. Kalpleri fesat çünkü. Bulacaklar, buldular. Ama Cenab-ı Allah münafıkların bu hallerini tenkit etti. Ve Allahü Teala'nın o yarım hurma tanesiyle bile olsa Cenab-ı Allah diyor, bir kimse bir infak etti mi, bir sadaka verdi mi, onun her iki eli de sağdır, onu sağ eline alır. Ve sizden herhangi birinizin kendi atının yavrusunu, tayını büyüttüğü gibi büyütür, büyütür, büyütür o yarım hurma ta Uhud Dağı olana kadar. Uhud Dağı kadar olana kadar. İnfakın hududu yok. Asgarisinin de hududu yok. Azamisinin de hududu yok. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ. Yani Allah yolunda cihattan geri kalarak, Allah yolunda cihad için infaktan geri kalarak kendinizi tehlikeye atmayınız. Tehlike budur. Bazıları ya işte bir Müslümanın canına tehlike gelirse bu iş kendisini tehlikeye atmak değil midir? Hayır efendim. Tehlikesiz bir şey olmaz belki. Ama önemli olan düşmana zarar verecek şekilde sana tehlike gelecekse ve senin vereceğin zarar o tehlikeden fazlaysa bu tehlike sayılmaz. Cihad etmemek tehlike olur o zaman. Cihad etmemek, cihadı terk etmek, cihad için çalışmak, cihad uğrunda harcamaktan kaçınmak tehlikenin ta kendisidir. O zaman kendimizi tehlikeye atıyorlar. Ayetin sebebi nüzulü ile ilgili olarak Ebu Eyyub el-Ensari'den bir hadis var. Onu aktarayım. Onu rivayet ettiği bir hadis. Savaş esnasında bir gencin oldukça atılgan bir şekilde savaştığını görüyorlar. Bazıları dediler ki şu gence bakın ya, kendisini gereksiz yere tehlikeye atıyor. Ebu Eyyub el-Ensari dedi ki durun bakayım. Bu ayet-i kerime bizler hakkında, biz ensar hakkında nazil oldu. Allah Resulü aramıza geldi, cihad ettik, İslam yükseldi, yüceldi. Kendi aramızda ensar şöyle konuştuk. Dedik ki Allah dinine gereken muvaffakiyeti vermiş bulunuyor. Yüceltmiş bulunuyor. Biz de şu kadar yıldır bağımızla, bahçemizle, çiftimizle, çubuğumuzla uğraşmadık. Gelin artık biraz da bunlara zaman ayıralım dedik. Bunun üzerine Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimeyi indirdi diyor. Çünkü cihad etmediğiniz zaman İslam'ın varlığı korunamaz, muhafaza edilemez. Muhafaza edilemez. İslam'ın varlığı korunamayacağı, muhafaza edilemeyeceği için Asıl tehlike o zaman baş gösterir. Tamam, zaman zaman Endülüs için ağlıyoruz. Doğru, hakkımızdır da. Fakat Müslümanlar da hem birbirlerine çok düşmüşlerdi, hem de o Tarık bin Ziyad'ın gemileri yakan tavrını unutmuşlardı. Bu da bir vakadır. Eğeri bile olmayan atlar üzerinde baş döndürücü bir hızla Endülüs'ü kısacık bir zamanda fethettiler. Bunlar ne edebiyatla, ne cariyelerle, ne saraylarla, ne bilmem nelerle uğraşacak veya bunlara ayıracak vakit ve imkanları yoktu. Ama sonradan geldi. Tamam. Fevkalade bir saraydır. Elhamra sarayını gez gez bitiremezsin. Ama o saray niçin yapıldı? Veya niçin yapılıyor? Bunlar dünyaya ve lükse meyletmenin de bir göstergesidir. Topkapı Sarayı ile Dolmabahçe Sarayı'nı mukayese ediniz. Ve bu sarayların yapıldığı tarihlerdeki Osmanlı Devleti'nin ve Müslümanların vaziyetine bakınız. Cihad ile alakalı tutumlarını değerlendiriniz. Dünya ile alakalı tutumlarını değerlendiriniz. Mukayesesini yapınız. Olay anlaşılır. Tehlike ne zamandı? Yani doğrusunu isterseniz Topkapı Sarayı'nın çoğu yeri pek kümesten pek farkı yok yani günümüzde. WhatsApp bir kimseye gidin gel burada otur yaşa dersiniz. Belki yaşamazlar. Ha, Boğaz'ın hazır manzarası var falan o ayrı bir konu. Yani öyle bir şey yok. Ama hayatları tehlikede değildi. Akideleri tehlikede değildi. İnançları tehlikede değildi. Oysa Dolmabahçe Sarayı deniz doldurularak yapıldı. Dışarıdan borç alınarak yapıldı. Cihadın da terk edildiği bir zamanda yapıldı. İşte bu önemli. Demek ki cihad terk edilince tehlike baş gösterir. Şu anda biz ümmet olarak eğer tekrar eski şerefimize dönmek istiyorsak, az önceki ayeti kerimede belirtilen yeryüzünden fitnenin kaldırılması hedefini gerçekleştirmek istiyorsak, kendimizi ve neslimizi gerçekten ruhen, manen, maddeten Allah'ın dini için savaşacak, cihad edecek bir program çerçevesinde terbiye etmemiz de zorunludur. Ümmetin geleceğe yönelik ciddi bir cihat terbiyesinden geçmesi icap ediyor. Ama bunu sağlıklı olarak yapamadığımız zaman maalesef yanlış olarak da bunun gereği neyse yapılmaya kalkışılacaktır. Doğru yaparsak Allah'ın izniyle gelecek sağlam bir şekilde İslam'ın olacaktır. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Önümüzdeki ders inşallah 196. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz.